Ostatnia godzina spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Dziś będzie znów urodzinowo. Grégoire Marais, jeden z wielu, wielu wspaniałych gości na płycie, która dziś w roli głównej w tej ostatniej godzinie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. To jest czas, kiedy zaglądamy na koncerty, ale to jest także czas, kiedy zaglądamy do muzycznego kalendarza. I tak sobie pomyślałem, widząc datę urodzin 20 grudnia 1977, a przy tej dacie nazwisko Robert Kubiszyn, że to jest idealny moment, aby posłuchać muzyki Roberta właśnie. Zawsze gdzieś na drugim planie schowany ze swoją basówką bądź kontrabasem na koncertach, nie wiem już ilu. Widziałem Roberta i słyszałem Roberta w akcji. Wystarczy zajrzeć na jego stronę robertkubiszyn.com do działu dyskografia i tak to jest ułożone od najnowszych płyt do tych najstarszych, to w każdym roku Robert Kubiszyn nagrywa 6, 7, czasami 10, czasami kilkanaście płyt. Jest bardzo zapracowanym muzykiem. Jego grę słyszą Państwo na przeróżnych płytach, naprawdę. Wszystko zaczęło się, tak jak mówi nam o tym jego strona, robertkubiszyn.com, od 1997 roku, od płyty Tutaj Jestem Grzegorza Turnała. A album, którego przed chwilą słuchaliśmy, nosi tytuł Before Sunrise. I to jest pierwsza płyta Roberta Kubiszyna pod jego nazwiskiem i od razu nagrodzona Fryderykiem za debiut. To trochę śmiesznie brzmi, tak, ja wiem, że muzyk, który gra od 20 ponad lat, dostaje Fryderyka za debiut w 2011 roku, no ale wcześniej chyba nie miał czasu na nagranie takiej płyty po prostu. 11 utworów, to wszystko są dzieła Roberta Kubiszyna. Jak mówiłem, plejada znakomitości światowego jazzu na tej płycie. No to były taki wstęp, short story, potem Son of the Sun i to właśnie tu grał Grégoire Marais na harmonijce ustnej. Więcej gości już za chwilę. Utwór trzeci przed nami i czwarty chyba też, bo tam także pojawi się bardzo ważna dla Roberta Kubiszyna wokalistka, z którą pracuje od wielu, wielu lat i ciągle koncertuje. I wiem, że w 2020 roku już są planowane kolejne koncerty z tą dobrze Państwu znaną wokalistką. Zatem zostajemy jeszcze na tej płycie Roberta Kubiszyna Before Sunrise, nagrodzonej Fryderykiem za debiut w 2011 roku. Jak dziwnie by to nie brzmiało, takie są fakty. Zatem Life's Journey i Tak Wyjść. Thank you.

weźmie płaszcz i zamknie drzwi. I więcej im nie zdarzy się już nic, nawet że i zabierze mi, przyjdzie czas. Before Sunrise. Płyta Roberta Kubiszyna z 2010 roku. Bo dziś Robert jest naszym bohaterem w ostatniej godzinie audycji Mało Obiektywnie. Jest naszym jubilatem muzycznym, wspaniałą, muzyczną wspaniałą postacią polskiej sceny, nie tylko jazzowej. Wystarczy zerknąć na jego stronę internetową, jeśli Państwo potrzebują faktów, robertkubiszyn.com i zobaczyć, z kim to Robert nagrywał płyty. Z kim on nie nagrywał płyt, można by powiedzieć. Tu na płycie Before Sunrise jego goście, jego przyjaciele. Łukasz Poprawski, grający na saksofonie altowym w utworze Life's Journey. Potem w Tak Wyjść do słów własnych zaśpiewała Anna Maria Jopek, utwór Tak Wyjść, a grali na fortepianie Krzysztof Herdzin, który zresztą grał także w utworze poprzednim Life Journey. Na fortepianie grał zatem Krzysztof Herdzin, Gregoire Mare znowu na harmonijce, na gitarze akustycznej Marek Napiórkowski, na instrumentach perkusyjnych Mino Sinelu i na perkusji Cezary Konrad. O! Last Call to był kolejny z tej płyty utwór. Na saksofonie sopranowym Adam Pierończyk, na fortepianie Krzysztof Herdzin, na instrumentach perkusyjnych Sławomir Berny i na perkusji Michał Tombrówka. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem. Tu na płycie wszystko jest doskonale, dokładnie opisane. Na chwilę przeniesiemy się z Before Sunrise na inny album. Album artysty, którego myślę, że poziom zapracowania, jeśli można użyć takiego sformułowania, jest zbliżony do zapracowania Roberta Kubiszyna. Cezary Konrad, perkusista, też grający z Robertem od wielu, wielu lat w różnych konfiguracjach personalnych, w 2015 roku wydał płytę On Classical. Tak ten album się zaczyna. Thank you. Tak się zaczyna album On Classical z 2015 roku. Płyta, którą właściwie, można powiedzieć, niemal nagrali we dwóch. Cezary Konrad, perkusja, fortepian, instrumenty klawiszowe i Robert Kubiszyn. Wszystkie gitary elektryczne, akustyczne i basy. Także instrumenty klawiszowe i perkusyjne. No właśnie, to doskonale obrazuje możliwości naszego bohatera. Wydawałoby się nieograniczone. Wszystkie elektryczne, akustyczne, gitary, basy i tak dalej, i tak dalej. Robert Kubiszyn na płycie Cezarego Konrada On Classical. To oczywiście była burza z 4,5 roku Antonio Vivaldiego. Tak w ogóle to jest płyta pełna przebojów. prawda, że hity tutaj, jeden w drugi. Był Vivaldi, był Beethoven, był Czajkowski, a to wszystko na płycie On Classical Cezarego Konrada. Cezary Konrad, Robert Kubiszyn, no i także kwartet pięknych pań tutaj grających. Anna Konrad, skrzypce, Anna Witkowska, skrzypce, Joanna Krzyśków, altówka i Joanna Żmijewska, obój. To zresztą sam Cezary pisze tutaj na okładce: wybierając okładkę, nie miałem zamiaru ukazywać w dosłowny sposób walki między światem muzyki klasycznej a pozostałymi gatunkami. Dodam na marginesie, na okładce rękawice bokserskie. Wracamy dalej do słów Cezarego. Chciałem w przenośni zaanonsować wysoką zawartość testosteronu w warstwie muzycznej, pomimo liczebnej przewagi płci pięknej na tej płycie. Do tego albumu On Classical na pewno wrócimy za tydzień w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie, bo tak wynika z kalendarza. 28 grudnia urodziny Cezarego Konrada. A dziś jeszcze raz wracamy ponownie do płyty Before Sunrise Roberta Kubiszyna i jego muzycznych przyjaciół. Życia plan, życia plon, filozofia. Najpierw tron, potem tren, można mieć. Pewnie gdzieś mądry ktoś zna odpowiedź. Jak do dymu znad komina domalować dom. Lecz możesz żyć i ciekawie i zabawnie. Potrafisz żyć i zabawnie i ciekawie. Jeśli wiesz, że nie znajdziesz szczęścia dzień i noc i dzień, jaki sens, gdy życie snem, a jeśli nic nie czeka mnie, nie stanie się już. Krótki lot przez 100 lat i błękity. Życia sens, życia sen do znudzenia. Pytań o sens życia masz. Od dymu buduj dom, bądź wierny swoim snom, oszukuj tylko los. Thank you. życia plan, życia plon, filozofia. Kruchy tron, piękny tren, możesz mieć, lecz możesz żyć i ciekawie, i zabawnie potrafisz żyć, i zabawnie, i ciekawie, jeśli wiesz, że nie znajdziesz szczęścia. Dzień i noc, i noc i dzień, jaki sens, gdy życie snem, a jeśli nic nie czeka mnie, nie stanie się już nic. To piosenka Grzegorza Turnała, Możesz żyć. Do jego słów, zaśpiewana przez Grzegorza Turnała na płycie Roberta Kubiszyna Before Sunrise. Roberta Kubiszyna, jubilata z 20 grudnia i tak sobie pomyślałem, dlaczegoż by nie przypomnieć Państwu tego albumu nagrodzonego Fryderykiem, przypomnę, za debiut w 2011 roku. Z Robertem spotkaliśmy się ostatnio w Krakowie na festiwalu Jazz Juniors. Brał udział w wyjątkowym koncercie Markusa Stockhausena i jego Intuitive Orchestry. No, jeszcze pamiętam nasze rozmowy dzień, dwa po tym koncercie. Jeszcze ten koncert gdzieś tam grał w nim, tak jak i w innych artystach, którzy brali udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Muzyka intuicyjna. Adam Pierończyk to doskonale zobrazował w wywiadzie na Antenie Trójki w specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie, tym nadawanym z Radia Kraków podczas tegorocznej edycji festiwalu Jazz Juniors. Czas się żegnać, a żegnamy się kolejnymi dwoma utworami z tej płyty. To kolejny przyjaciel i wielka postać polskiej sceny jazzowej. Robert Majewski tutaj na flygelhornie nam zagra w najbliższych tych dwóch utworach, którymi będą Nothing More Than Illusion i Event Horizon. Zatem Robert Kubiszyn, Robert Majewski, Sławomir Berny, Cezary Konrad, a po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. My słyszymy się w Trójce w przyszłym tygodniu, a właściwie nie, jeszcze w niedzielę, po 19:00 na koncercie Marcina Wyrostka prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Robert Kubiszyn, Mariusz Owczarek, kłaniamy się, do usłyszenia. Autopromocja. Janusz Głowacki powiedział o niej tak. Ona jest kobietą brzydko ładną. Jak zareagowała? Szczerze się śmiała i podziękowała. Wie pan, dla aktorki to duży komplement. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomita aktorka Agnieszka Grochowska. Na spotkanie z nią zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk.